De ki, o Allah ehaddir, birdir. Allah samettir. Her şey her cihetiyle ona muhtaç olduğu halde o hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Doğurmamıştır ve doğrulmamıştır. Ve onun hiçbir dengi yoktur.